Jeg gik mig ud en sommerdag at høre fuglesang, som hjertet kunne røre. I de dybe dale, mellem nat og kalde, og de andre fugle små som tale. Der sad en lille fugl i bøgelunden, sødt den sang i sommeraftenstunden. I de grønne sale, mellem nat og gale, og de andre fugle små som tale. Den sang så sødt, som dejlig strang og vænge, hvor kære minder og grusom græs i enge. I de dybe tale, mellem nat og kalde, og de andre fugle små som tale. Den sang om alt, hvad det er lyst at høre, allerhelst hvad hjertet dybt kan røre. I de dybe tale, mellem nat og kalde, og de andre fugle små som tale. Den sang som talt ud af min eget hjerte, toner gav den al min fryd og smerte. I de dybe dale, mellem nat og kalde, og de andre fugle små som tale. På folkets modersmål med Danmarks tunge, syng som ingen andre fugle sjunge. I de dybe dale, mellem nat og kalde, og de andre fugle små som tale. Da mærke alle, som har mødre kære, det er godt i Danmark at være. I de dybe tale, mellem nat og kalde, og de andre fugle små som tale. Der gløder alt, hvad solen har bestrålet, som det røde guld på modersmålet. I de dybe dale, mellem nat og kalde, og de andre